Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz Berat Gecesi'nin özellikleri. Rabbim bizlere bazı geceleri daha üstün fazileti kılmış. Bunlar bir rahmet ilahidir bunlar. Rahmettir bunlar. Bu tür gecelerde insan inşallah yol alır. Yani diğer gece yaptığı ibadetin daha adını bile yapsın, o gece kişi yol alır böylece. Berat gecesi ne zaman oluyor? Şaban ayının 15. gecesi. Yani 14. gününü 15'e bağlayan gece, tam Şaban ayının yarısına, ortasına geliyor bu. Bunun adı Berat gecesi. Ne demek Berat muhteremler? Biliyorsunuz bir kimse mahkemede suç itham edilmiş, mahkum ediliyor. Suçtan kurtuldu mu, arındı mı, ne deniyor buna? Beraat ettiğini, beraat etme. İslam'da anlam bu nedir böyle? Kişinin aklanması, günahtan arınma ve cehennemden kurtulma anlamına geliyor. Önce aklanma kişinin. Sonra günahtan arınma. Üçüncüsü de cehennemden kurtuluş anlamına geliyor. Bunlar bir araya gelince demek ki bu gecenin özelliği belli olmuş oluyor. Bugün Şaban'ın 10. günü. İnşallah nasip olsa önce Perşembe, Cuma'ya bağlayan gece biraz gerisi muhteremler. Hülü Aleyhisselam Hazretleri 5 gece var. Bu 5 gecede dualar geri çevrilmez. Tabi şartına uygun olursa bu 5 gecede dualar geri çevrilmez, kabul olur. Biri Recep'in ilk gecesi, Regaib gecesi. İkincisi Şaban'ın ortası, Şaban'ın. Yani Berat gecesi. Üçüncü Cuma geceleri. Dördüncü Ramazan bayram gecesi. Beşinci de kumbayram gecesi. Bu 5 gecede Rabbim duaları daha çabuk kabul ediyor. 5 gecede böyle. Yani bunlardan ne gerekiyor? Yararlanmak gerekiyor. Nasıl ki dünya olarak mesela bazı farklı günler olur, işin dışında bunda insanlar faydalanmış oluyor. Bu Berat gecesi Kur'an-ı Kerim'in Duhan suresinin başında geçiyor. Orada geçiyor. Duhan suresi buyuruyor. Duhan sis, duman anlamına geliyor. Kıyamete yakın bir duman olacak, sis olacak muhtemelen. 40 gün kalacak bu duman, ne kalacak? Bunun için bu sureye bu isim veriliyor. Şimdi inşallah bu konuya bakalım ayet-i kerimeden. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim diye başlıyor sure-i şerife. Hamim. Biri ha harfi, biri mim harfi. Bunlara huruf-u mukatta deniyor. Huruf, harfin çoğulu. Mukatta kesik kesik oku anlamına geliyor. Elif, la, mim, elif, la, ra gibi. Bunlar birleştirilmeden de okunuyor bunlar. Huruf-u mukatta. Bunlar gerçekten Mevlamız'dan peygamberimize bir şifre bunlar. Bir şifre böyle. Her harfinde bir hazine var bunların. Anlam tam bilinmiyor. Bazı müfessirlere göre ki kaldı Bezavi de bunlara dahil Hamim'in hasını Rabbimizin hay esmasının başı diyor. Mim de kayyumun son harfi buyuruyor. Hayyul kayyum. Ki bu da ism-i azamın olma ihtimali olan bir İsim bunlar, ikisi de böyle. Ve devam ediyor ayet-i kerime, sure-i şerife. Vel kitabil mübin. Vel kitabi. Burada kitabi esse okunuyor. Başında vav var. Buradaki vav, kasem, yemin vavu. Yemin vabı bir isme gelir, fiile gelmez. İsme gelir, o ismin sonu esle okunuyorsa o vav yemin vabıdır. Kur'an'da çoktur bu. Ve tini, ve zeytuni, ve asri. Bak hep isme geliyor, esle okunuyor böyle. Ve tini. Halbuki Arap gramerinde başlangıç ötürü olur. Ütla denir buna. Ötürü olduğu halde eşle geliyor burada. Yemin vabı bunlar burada. Burada böyle yemin ediyor. Vele kitabı, kitaba yemin olsun. Hangi kitaba? Burada lam-ı tarif var. Neke deniyor. Ve kitabı olsaydı. Ve kitabı olsaydı sıradan bir kitap olurdu böyle. Buradaki vel kitabı. Elif-i'l-an var burada. Bu ahd için geliyor burada. Ahd zihninde olan o belirli kitap. Yani Kur'an hakkı için beraber. Öyle kitap ki, bu da bunun sıfatı özelliği, el-mübin, mübin açıklayıcı. Yani hakkı batılı ayıran, eğriye doğru ayıran Kur'an hakkı için. Kur'ansız insan hakkı bulamamıştır hem de Kur'ansız böyle. Her insanın görüşü farklı olur böyle. Her insan bana göre böyle, bana göre böyle der, karmaşık olarak gider böylece. Ama Kur'an'da birleşince, o Kur'an hükmedince elhamdülillah her şey düzeliyor böylece. İnsanlığın kurtuluşu Kur'an-ı Kerim'e bağlı. İnci Tevrat onlar da hak kitaplar idi. İdi ama. Tabi zamanla değiştirildi, bozuldu, aslını yitirdi. Bugün geldiği İncil'ler özellikle bilhassa tamamen kul insan yazısı. Zaten İncil de bunu böyle kendini kabul ediyor. Ne diyor? Matta İncil'i, Yuhanna İncil'i, Markus İncil'i, Luka İncil'i. Yani Hristiyan dünyası bunu kabul ediyor böylece. Allah İncil'i yok. Matta İncil'i, Yuhanna İncil'i, Luka İncil'i, Markus İncil'i. Ondan sonra habercilerin işleri. Şunlar bunlar böylece yani. Mevlam burada yemin ediyor Kur'an-ı Kerim'e. Neden? Dikkatleri buraya çekmek için. Dikkatleri Kur'an-ı Kerim'e çekmek için. Ve şimdi Melakam buyuruyor. İnna enzelnahu. İnna azametimizle Mevla biliyor, sıfatımızla. Enzelnahu hu zamirdir. O demektir. O kitabı indirdik Melakam buyuruyor. Kitabı indirdik. İnme yukarıdan aşağı olmuş adı. Yani gökten geliyor, dünyaya inmiş oluyor. Tabi Cebrail Aleyhisselam Mevlam buna vasıta kılıyor. Kur'an-ı Kerim bu şekilde yukarıdan aşağı gelmiş oluyor. İnzal deniyor buna. Fiiletin mübareketin, fiiletin bir gecede. Öyle gece ki mübareketin mübarek gecede Kur'an-ı Kerim indirildi yeryüzüne. Yeryüzüne indirildi yani Kur'an-ı Kerim. Mübarek gecede. Kur'an-ı Kerim levh-i mahfuzdan alındı. Dünya şemasına getirildi. Toptan birdenbire getirildi böyle. Sonra dünyaya 23 yılda ayet ayet tamamlandı dünya. Yani ilk gelişi levh-i mahfuzdan dünya şemasına 23 yılda ilk olarak İkra Suresi'nin 5 ayet-i kerimesi geldi. Nur Dağı'nda. Kıra mağarasında orada geldi. İnna künna müdirin. Adamatimiz de o Kur'an-ı Kerim ile insanları inzar ediyoruz. Böyle. İnzar. İnzar uyarma. Ama nasıl uyarma? Korkuyla karışık uyarma. Korkuyla karışık uyarma. Mesela iki arka dönük. Yüzü bize dönük böyle. Şimdi biri haber veriyor. Bak ensende arı var diyor. Uyur haber veriyor. Ama bir korkutma da var bundan bak. Arı batır yani. İğnesi batırabilir bak böyle. Şimdi kişi çocuğu mesela okula markete gönderecek. Uyarır bunu önce. Aman yavrum, bak o dikkat eden arabalara der böyle. Yani dikkat etmezsen tehlike var. Mevlam bizi uyarıyor Kur'an-ı Kerim ile, ama inzar korkuyla karışık. Yani Kur'an ile amel ederseniz Mevlam buyuruyor, sonu fena cennet. Aksi halde tehlikesi var, cehennem var. Fiha, o mübarek gecede. Hangi mübarek gece? Bu tabii burada mübhem deniyor buna. Tam belirtilmiyor burada. Mevlam'ın hikmeti bu şekilde. Mevlam bunu kullanıyor, hikmetleri var. Bir Kadir-i Gelisi anlamına gelebiliyor bu. İndirildiği için böyle. İkincisi, biraz gerisi anlamına gelebiliyor. Biz şimdi ikinci ihtimalden duruyoruz. O müfessirin şeyine göre. Fiha, o mübarek gecede, yani Berat gecesinde yufreku, ayrılır. Kül emrin, her iş, hakemin, hikmetli olan her iş. Buradaki hakim, buna deniyor fiil vezni. Alim basir gibi böyle. Fiil vezni deniyor buna. Bu hem fail mef'ul olabiliyor böyle. Buradaki mef'ul anlamına göre mahkumun, yani ezelde hükm olunan, takdir olunan her iş bu gece ayrılıyor. Şimdi Mevlam her şey önce takdir etti muhteremler. Her takdir etti. Şimdi bir normal bir insan bile ev yapmak istiyor. Yani özel kendisine arsa ev yapmak istiyor. Önce bir arsaya bakar. Ondan sonra kafasından, kendine göre kafasından bir plan çizer böyle. Kafasından mı kalır o? Yani kaleme kağıda geçmiyor ama kafasına geçiyor böyle böyle. İşte ilk kat olsun, bodrumu olsun, girişi olsun, camı burada olsun, yönü şöyle olsun, bunun tavanını, penceresini, çapını, vapını ve kafasını bir şey yapar bunlara böyle. Sonra tabii bunu bir mimara kafasını aktarır, böyle istiyorum der. Buna göre çizilir. Derken hafret başlar, temel başlar, gider bu şekilde. Gider ama insan önünde engel de var ama ya. İstediği tam olmaz ama. Kanuna aykırı gelir. Belediye izin vermez, fırsat vermez, işte olmaz bu. Bu filan değişecek. Yok parası yetişmez, bir komşu şikayet eder, şu olur, bu olur, hava koşulları elverişli olmaz. Olur olur bu şekilde. Yine bir örnek verelim. Bir fabrikatör, iş adamı, sanayici yani. Ticari değil, sanayici, iş adamı. Bir fabrika kurmak istiyor. Önce bir arsa lazım bana. Büyük bir arsa lazım. Tabii bunun da bir yeri lazım. Ulaşımları, suyu, şu su, bu su böyle. Onların çok böyle kuralları vardır. Bunu araştırılır. Ondan sonra bu fabrikatör, iş adamı tabii kafasına ne iş yapmak istiyorsa, ne ürün üretmek istiyorsa ona göre bir kafasına planı kurar böylece. Fabrikanın büyüklüğü, çapı, şunları, bunları, iş hayatı, iş vereceği, elemanları, müdür hepsini bunları şey yapar bunları. İşte Rabbimizde, Celaluhu'da, Rabbimizde, alemleri yaratmazdan önce, Mevlam, önce irade denir, irade. Mevlam irade buyurdu, yaratmayı. Şimdi Mevlam buyuruyor, kütü kenze mahfiyen, Hazreti Kutsi ilahır. Ben diyor gizli hazineydim, bilmek istedim. Ve halkı yarattım nasıl yaptım. Bilmek istedim. Eğer yaratılmasaydı, Rabbim bilmezdi muhtemelen. Bilmek, bilinç neyle olur? Bilinç de akıl olur. Bunun için insan, bu ailelerin özün meyvesi insan. Mevla'yı bilen, İnsandır. Her atım Allah zikreder. Esen yel, ağaçlar, bitkiler, her şey Allah zikreder. Her hayvan Allah-u Teala zikreder. Ama bilinçsiz ama. Yani hayvan ki canlı hayvandır. Hayvanlar Allah-u Teala bilmediği gibi onlar kendi bilmezler hayvanlar. Yani ben bir koyunum, ben bir kediyim, ben şöyleyim, böyleyim. Nereden geldim, ne olacağım? Bilmezler muhtemelen hayvanlar bence. Ancak insan, insanca kendini insan bilir. Hadis-i Kudüs Aleyhisselam Hazretleri, nefsini bilen Rabbini bilir. İnsan kendini bilecek, ben neydim? Başlangıcım neydi benim? Ya kuru toprak maddeleriydik böyle. Çamurduk, toprak maddeleri. Ekin olduk, biçildik, şu oldu, yeni kan olduk, hücre olduk derken ana rahmine atıldı, döllendik. Bebek olup dünyaya geldik. Peki sonuç ne olacak? Sonuç yine mezar çürüyüp aslına dönüş. Nedir insan? Şöyle çakan bir şimşek mi insan böyle? Hayat bu mu? Yani karanlıkta, zulümatta bir şimşek bir şakar anlatır. Hayatta bu mu? Yani geldiğimiz yer belli. Toprak maddeleri, elementler. Çamur böyle. Derken nutfe haline geliyor. Anı rahmine atı dölleniyor. Orada pek çok işlemden geçiyor. Orada kimya işlem oluyor. Çok böyle işlem geçiyor orada. Dünyadaki yaşam koşu uyum sağlayacak duruma gelince dünyaya geliyor. Eğer yaşam uyum sağlayacak duruma gelmeden olursa adı düşük olur. Düşük. Dünya yaşayamıyor. İşte insan abi, insan kendini biliyor. Ben diye insanım. Adım şu, cinsim bu, erkeğim, kadınım, insan kendini biliyor böylece. Ama nasıl biliyor kendini? Ondan abi benliğe kapılmıyor ama. Şöyle bir aslına bakıyor, bir sonuca bakıyor. Bunları kim yaptı? Ben yapmadım bunları diye. Ve ismimle dünyaya gelmedim. Elinde olsa ben gelmez dünyaya böyle. Ölüm dilimde değil. O halde benim bir yaratan var. Yaratan var. İşte Mevlam önce ne yaptı muhteremler? Hadis kucu buyurduğu gibi gizli hazine idim. Bilmek istedim. Halaktıyla halka. Bu halkı da yarattım ben. En mahluk üstüne de insan denen varlık. Akıllı, bilinçli varlık böyle. Yani insan aklını da kullansa, şöyle kendini güzel düşünse, bilse kendisini, sonra bir de Yaradan'a baksa. İnsan denen varlık acizi mutlak değil. Acizi mutlak böyle. Koşulsuz, tam insan aciz varlık insan böyle. Elde bir şey gelmedi. Bir defem olur, çıldırır. Kalp bizi geçiriyor kişi korkudan. İşime çakar, gökürler, bir titrer böyle birden. Sel gelir, şu olur, bu olur. İnsan, bu olayla insan bir karışamıyor muhtemelen böyle. Karışamıyor insana varlık böyle şey. İşte benim kudret-i melamızın. Rabbim önce kalem yarattı, kalem muhtemelen, kalem. İbn-i Abbas'a buyuruyor, elm harekalları kaleme. Allah önce kalem yarattı. Bir hadiste de el-akle. Allah önce aklı yarattı. Ve bu ulemalara işte bir bunların böyle. Yani kalem buraya kalem, bilinen bir yazı kalem değil muhtemelen böyle. Tükermez, şu falan değil böyle. Bunun adı kalem. Nurani bir varlık. Akıllı, bilinçli varlık. Hatta el-akle hadisine göre aklı mücerredin. Aklı mücerredin. Aklı mücerred. Sırf akıl. Bir şey başka maddeye mi karışmıyor böyle? Kalem. Ne kadar büyüktü, yere göz sığmaz. Bir varlık. Fekale Allah-u Teala üktüp. Velham bülü kaleme, yaz kalem, yaz. Al bakalım, yaz. Feketebe muhabbe kâin ile entekûme sa'atü. Bu kudret kalemi bülü. Kudret kalemi yazdı ile hümafıza yazdı. Ta kıyamet kopuncaya kadar ila en tekume saati ila nihayet son. En tekume saati kıyamet kopuncaya kadar ne olacak? Yazdılar. Ne kadar cin yaratılacak, melek yaratılacak, insan yaratılacak böyle. Ne kadar kuş, karınca, balık, rızıkları bunların böyle. Bütün her şeyleri ne zaman, nereye kadar? kopuncaya kadar. Ondan sonrası yazamadı. Çünkü o sonsuz alem, sonu yok ki. Gitmez yazı. Sonsuz alem muhtemelenler. Onu yapacak Mevla biliyor. Doğacak. İşte bu gece muhtemelen beyaz gerisinde o kalem, Kudret Kalem'in yazdığı Levh-i Mahfuz'a. Nasıl yazdı? Bir nakşetme. Kalem ve yazı. Diye aklımıza bizim kalemle yazı harfler aklımıza gelir, kelime gelir. O değil böyle şey. Üç türlü böyle bir Levh-i Mahfuz, üç ayrı bunlar böyle. Bir amel defteri, iki omuzumuz var böyle şey. İki melek yazıyorlar bunlar böyle. Nasıl yazıyorlar? Kalemle mi? Hayır muhteremler. Bir nevi gizli kamera. Olduğu gibi alıyor bunlar böyle. Yani çekim yapıyor, sesi de alıyor, görüntü alıyor bunlar böyle. İkincisi, insanın beyni. İnsan beyni. İnsanın bir tarafı şu, insan alem musaggar diyor insana. İnsan alem musaggar. Alemin küçülü özeti insan. Ne varsa alemde, yer aşırı ne varsa hep insanda var. İnsanın beyni nedir? İşte bu da Levh-i Mahfuz insanın beyninde. İnsan beyninde bir merkez vardır. Hücreler yani. Sinir hücreleri vardır. Merkez. Ne bu adı? Hafıza. Hafıza. Kuvve-i hafıza yapıyor. Yani alıkoruyucu, alıcı böyle şey. Şimdi insan da ne yapıyor? Beyindeki o hücreye, insan beynindeki kuvve-i hafıza, koruyucu, hıfzedici, ezberleyici yani, zapt edici anlamına geliyor. Kişi ne yapıyor? Oraya bunu alıyor. Bazı derler ya, bunu aklına yaz. Yazdın mı? Aklıma yazdım ben bunu. Nasıl yazdın? Aklına. Şimdi bakın muhteremler, zaten bir insan nefsini yani kendini bilmese Allah bilemez. Hadis-i şerif bu. Beynimizde bir merkez var. Beyinde hücre. Hücre. Cansız hücre aslında bak böyle. Sinir hücre de böylece. Oraya ne yazılıyor? Kişi çocukluğundan hatırlayabildiği yaştan bulunduğu çağa kadar, önceye kadar. Böyle. Önceye kadar kişi bir düşündü mü, şuraya gitti, buraya gitti, bunu yedi, bunu içti, gezdi, okula gitti, öğrenci oldu, öğretmen oldu, şu oldu, bu oldu, amir, memur oldu, iş adamı oldu. Hepsi yazılı muhtemelen. Gittiği yerlerinde görüntüsü var ama. Konya'ya gitti, Bursa'ya gitti, İstanbul'a gitti, Urfa'ya gitti, Mekke, Medine'ye gitti, Mekke gitti, Beytullah yazıldı mı? Dilediği zamanı ne yapıyor? Bu hafıza. Onun karşısında bir hayali var, hayal gücü var. Ekran bu. Kişi dilediği an hem aklını ne yapıyor? Kabe'yi Beytül aklına getiriyor. Hemen hafızadan o hayal gücüne gidiyor. Böyle. Ekrana gidiyor. Kişi oradan Kabe'yi görüyor muhtemelen. Düşünün muhtemelen yaşam boyu bak, yaşam boyu. Bazı insan hayatı çok hızlı olur. Kişi çok gezer. Çok tanıdığı insan olur böyle. Çok tanıştır. Gezdiği yerlerin bütün görüntüleri, evlere, binalara, kaldığı oteller, sokakları, çarşı, lokantaları, yemek yiyecekleri böyle, tanıştığı insanları, insanların sesleri, yemekten tadı, kokusu. Hepsi ne yapıyor? Hücreye sığıyor muhtemelen böyle. Ama yazıyla olur mu bu? Olmaz. Oraya sığıyor. İşte Levh-i Mahfuz da bu şekilde muhtemelen böyle. Orada böyle böyle. Orada melem var. Hepsini sığdırır bu şekilde böyle. Ne olursa kıyamete kadar o kadar melek, yıldızlar, galaksiler, cennetler alemi. Olmazsa bu kadar cinler, hayvan türleri böyle. Ki mikroplara kadar muhtemelen. Virüslere kadar. Virüs en küçük mikropların dakşidir. Virüslere kadar böyle. Bütün balıklar, insanlar hepsi orada kayıt muhteremler. Şimdi ne oluyor bir ay gerisinde? Oradan alınıyor. Ne alınıyor? Bir yıllık yani bu beyaz cesedinden gelecek beyaz cesedine kadar ne olacaksa yeryüzünde. Yeryüzünde. Yeryüzü ve atmosfer de buna dair. Şimdi alemler önce iki ayrılıyor alemler. Biliyorsun Mevlam nedir? Rabbül Alemin. Alemin, alemin çoğulu. Allah alemlerin Rabbi. Önce iki ayrı alemler. Madde alemi, madde ötesi alemler. Madde ötesi alemde madde yok. Derler. Madde yok. Oranın bir adı da alemi emir. Emir alemi. Orada Mevlam her şeyi emine yarattı. Kün feyekün. Hem oluverir böyle. Kün feyekün. Hemen oluverir böyle. O alemde madde yok. Zaman birimi yok. Yavaş yavaş bir gelişme yok o alemde böyle. Rabbim dilediği an ne dilerse Mevlam, kün, yani Mevlam böyle der gibi, Mevlam irade dilediği anda oluverir böyle. Bir anda oluverir böyle. O halde kalır o alemde. Mesela melek yaşlanmaz muhtemelen. Çocukken, küçükken büyümez böyle. O halde her şey yarattığı hale kalır. Bir de madde alemi deniyor şimdi. Bunun adı da alemi halk. Alemi halk, yaratma alemi. Mevlam bu alemden Mevlam bu alemde her şey sebepleri kuralı doğrultusunda yaratılıyor. Sebepleri kuralı doğrultusunda yaratılıyor bu alemde. Aşama aşama yaratılıyor. Bunda sebepleri kuralı var böyle. Güneştir, havadır, sudur, şunlar, bunlar, melekler. Hep böyle sebepler böyle geliyor bunlar bu şekilde. Mevlam bu dünyada yönetimini Mevlam gökte meleklere vermiş ama. Yani birinci gökteki meleklerin bir kısmının görevi, hepsinin bir kısmının görevi dünyayı yönetmek. Merkez orası. Beyin orası muhteremler. Aslında beyinden yönetiliyor. Ülke başkentten yönetiliyor. Ordular karargahta yönetiliyor. Bu dünyanın da yönetimi gökten yönetimi, birincisi gökten yönetimi muhteremler. Şimdi bela gelişinde orada ayrılıyor bunlarla, alınıyor mahfuzdan. Meleklere veriliyor bir yıllık ama. Ne olacak bir yıl içerisinde? Nerede deprem olacak? Sel baskın olacak, yanada fışkıracak, yerler batacak, hareket olacaksa bunlar Cebrail Aleyhisselam veriliyor bunlar. Bir yıl ayrıntıya geçiliyor. Tam en ayrıntısıyla buna veriliyor böyle. Nerede mesela şimdi yer kabuğu yer kabuğu yani dünya yedi tabaka dünya böyle. Yer kabuğu var. Altı ermiş madenler. Yani çalkantı halinde. Ermiş madenler. Isı çok. Böyle. Yer kabuğu 35 bin metredir karalarda. Yer kabuğun kalınlığı. Bu alttaki erimiş madenler, bunlardan medene gelen radyasyon genişlemek istiyor tabii. İstanbul'da genişlemek istiyorlar. Yer kabuğunu zorluyorlar bundan bu seferde. Mevlam ne yapmış? Dağlar. Dağlar. Baskı yapması için. Aslında dağlar olmasın, yer kabuğu parçalanır. Nereye ne gerekiyor? O tepe oraya lazım. Alınan tepeyi, boş tepeyi doğal denge bozur oradan. Rızık meselesi. Bir yıla kadar ya da kim ne rızık yiyecek? Bunların imar üretimi gerekiyor şimdi. Bu göre kim veriliyor? Hazreti Mikail Aleyhisselam'a. Onun görevi bu. Yani melekler var. Mikail Aleyhisselam görevi bu. Rızık onun rızık başı o. Kim ölecek seneye kadar? Görevli Hazreti Aleyhisselam. Meleklerin eline veriliyor bir yıllık ama. Hazreti bilemiyor. Bir yıl veriliyor. Şu kişi ölecek o yıl içerisinde böylece. Öyle insan vardır ki beyaz gelesinde hayaller kurar. İstifa gelecek diye kendi kendine uzun uzun geniş şeyler kurar. Şunlar şunlar der. Halbuki listesi vardır. Azar isimli demezler. Mahareti vardır. Böyle. Emre min indina. Böyle bunlar bu emir işler min indina tarafımızdan emir olarak ayrıldı bunlar böylece. Cevbi Aleyhisselam muhteremler dünyadaki felaketler elinde böyle. Hatta savaşlar da böyle. Efendim işte yarı kabuğunda çöküntüler var, fay hatları var, fay hatlarına kırılmalar var, yanar dağlar var. Birer manevi füze bunlar. İşte Marmara şey, büyük deprem olabilir, şunlar bunlar. Yok yok muhtemelen. Alamaz böyle. Mevlam buraya bizlere, Mülk Suresi 16'da. E-emintüm. E-emintüm. Burada hemce istifam soru. E-emintüm, menfi semayı. Semada olanlar emin misin, güvende misin Mevlam buyuruyor. Gökteki meleklerden. Bir kere de fiyatı temmür. En büyük erde fiyatı temmür. En yahsiye bir kumul erde. Yere mi batırmalarından. O zaman yer ve temur yer başlar depremle başlar. Bakın deprem birini semadan yönetir muhteremle bakınız. Büyük semelam gibi. Emin tümen fi semai en yahsiye bir kumul erde fi izahiye temur. Şimdi İçinde de hatırlayanlar vardır muhteremler. Genelde böyle güçlü depremlerde, büyük depremlerde önce sıkıntı olur. Sıkıntı olur, sıkıntı. Böyle. Ne zaman deprem olacaksa, hele o günü korkun bir sıkıntı olur. Böyle. İnsana patlar bir sıkıntı böyle. Hava değişir. Böyle. Hava değişir, gübe açık olmaz. Hava değiştir, o zaman bir sıkıntı olur muhtemelen. İşte hayatları olsun, yakam çöküntü olsun, şimdi depremin çeşitleri var muhtemelen. Hepsi hayatına bağlı değil bence. Çeşitleri var depreminde. Ne zaman, nerede deprem olacak? Olacak. Neden deprem oluyor? En çoğu fuhuştan, dünyadan muhtemelen. Yani bir yörede eğer zina fuhuş fazla oluyorsa hatta o anda yer Allah yalvarıyor muhteremler. Allah'ım bana izin ver şuna batırayım diyor muhteremler. Çünkü insanla bağdaşmayan bir şey bu fuhuş zina muhteremler. İnsan ters düşen bir şey bu böyle fuhuş. Aile mefhumu gider. Yuva diye bir şey kalmaz. Hayal bir şey kalmaz. Bütün insanların aklı beden aşağı iner. Herkes birinin peşine böyle. Bakın Mevlam hayvanlara Mevlam bu zevki veriyor. Hayvanlara da veriyor Mevlam bu zevki. Yani cinsel zevk hayvanlara da var böylece. Ama bir sınırlı ama. Başboş değil ama ya. Yani hayvanlara bir çiftleşme zamanı var. Yani dişli de erkeğin de hayvanlarda da o cinsel istek var. Cinsel duygusu var. Ama her zaman değil bu böyle. Gerektiği zaman. Nedir amaç bunda? Üreme. Üremedir böyle şey var. Mevlam bunu ona hayvanlara veriyor. Ona çiftleşme zamanı vardır. Allah bunu takdir etmiştir. Bak Mevlam ona sınırlıyor muhtemelen böyle. O zaman çiftleşme oluyor böyle. Üremiyor bir şey böyle. İnsana gelince Mevlam bunu bırakmış bizlere ama insanda aile mefhumu muhtemelen var böyle. Yani sınırlı böyle şey. Başka değil bu şekilde böyle. İşte demek ki deprem muhteremler bir deprem oldu mu hemen gazeteciler efendim işte basın mensupları halk ne yapıyorlar? Efendim işte jeoloji profesörlerine ama ne olacak? Ne bilsin o be? Öleceğim mi yok işte. Öleceğim mi yok muhteremler? Olabilir 30 sene, 10 sene, 5 sene olabilir böyle. Her insan ölebilir 10 sene, 20 sene sonra. Kalp durabilir, kalp krizi olabilir. Muhteremler bak, vallahi azim muhteremler, ayet-i kerime bak. Ayet-i kerime, 1.16'da, gökteki kıymet emin misiniz? Yeri birden batırırlar, yer sarsılır böyle. Fay hattı diye bir şey var, insana da kalp diye bir şey var, ama kalbin duruşu, çalışması az da elinde muhterem. Kişi kalp uzmanıdır. İlk ameliyat yapan mesela Güney Afrikalı doktor muhteremler kalp ameliyatı ilk yapan yeryüzü dünyada kalpten gidecek. Yine kalpten gitti böyle. Ya muhtemelen. Bunun için demek ki ne olacaksa gelecek yıla kadar belgesinden felaket ilgililer cevabının kontrolünde. Böyle emri verdi mi mesela lüt kavmi cinsellikte cinsel sapık muhtemelen. Hemososyal denen kısımda bunlar. Lüt Aleyhisselam uğraştı, bunlara başaramadı. Mevlam sana ne yaptım? Cevrah sana gönderdim Mevlam. Tabi deprem oldu, taşlar yağdı, şu oldu derken Cevrah sana taktı mesela kanadını böyle, yukarı kalktı, ters kurdu böylece. Orası göl oldu muhtemelen. Yani göllerin çoğu da böyle meydana geldi. Göller muhtemelen. Yani Sabancı Gölü bu şekilde muhtemelen. Battı yani, batırma böyle. Mevlam batırıyor böyle. Gazab-ı ilahi derim bunu, gazab-ı ilahi böyle şey. Bir günah toplumsal olarak oldu mu, aşağı çıktı mı, artık gazab-ı ilahi geliyor. Beni uyarır önce böyle. Mesela Pompei halkı, Milano yakında, İtalya'da, aynı oldu muhtemelen, yanardağdan. Önce deprem oldu, büyük yıkıntı oldu, akıllanmadılar gene. O Pompei şehri, ondan fuş yeri böyle, cinselik yerleri, ahlaksız yerleriydi. Yani ne yaptı? Yanardağ'la. Lezü yanardağ'la Mevlam. Taşlar böyle. Yağlar böylece. Sekilmedi, üstelik böyle. Altına kaldırmadı. Bugün hala duruyor, görünüyor mu böyle. Demek ki bütün bunlar ezele yazılmış muhteremler. Cebrahisselam vakti geliyor bunları. Anı getiriyor böylece. Ne deprem uzmanları bunlar eline bir şey gelir, eline gelmez bu şekilde. Yalnız deprem olurken de, bir yer batarken de, sel baskı olurken de, yine denetim Allah'ın kudretinde muhteremler. Deprem olur. 20 katı, 40 katı bina yerle bir olur çöker, içinde adam sağ çıkar. Hem de bir hafta sonra böyle. Bunu bile kanamaz muhteremler. Yani Mevlam her şey kadir mutlaktır. İkincisi rızık. Rızık. Her canlının rızkı vardır. Canlıysa rızkı vardır böyle. Melekler, onların rızkı var. Tesbihat, Sübhanallah. Zikir onların rızıkları vardır. İnsan hayvan bitkinin rızkı vardır. Tabi madde alem neşe seviye bağlandığı için buna kim bakıyor? Bilki Aleyhisselam bakıyor. Böylece. Rızık nasıl meydana geliyor? Mevla buyuruyor. Ziraat 22'de vefisan rızkı kıyın. Vefisan rızkı kıyın Mevla buyuruyor. Vefisamai rızkı kıyın. Rızkın gökte. Allah dedi. Vefisamai rızkı kıyın. Rızkı gökte böyle. Ve matu adun bu adam cennette gökte bunlar böylece. Rızık gökte. Yerde yok mu böyle? Yerde yok. Nasıl yok? Rızkın bütün anahtarı gökte. Önce güneş. Güneş enerjisi. Güneş olmadı mı? Bir şey ama güneş meleği. İşte Bilki Aleyhisselam muhteremler ne yapıp 50 liste var. Her an yeryüzünde ne kadar rızık yaratılacak? Kaç tane mercimek, yeşili kırmızısı, kaç nohut, kaliteleri, fasulyesi, sebzesi, meyvesi, şunu bunlar ben. Bitkin rızkı başka, her an rızkı başka, insanın farklı muhteremler böyle. Rızkı başka böyle şey. Bir yılda ne kadar rızık yaratılacaksa, liste Mika Aleyhisselam'da. Ona göre ne yapıyor? Önce güneş enerjisi ayrılıyor. Enerjiyi ayrılıyor muhteremler. Güneş böyle. Güneş aynı enerji devamlı vermez muhteremler. Enerji, ısı, ışık böyle. Dört, hidrojen atomu birleşiyor. Bir helyum oluyor. Artanın fazlası enerji dönüşüyor muhtemelen. Enerji dönüşüyor. Güneşte bazen 1 milyar atomu eş atımı oluyor güneşte bazen böyle. O zaman dünyada haberleşme durur muhtemelen böylece. Yani Rabbim muhtemelen bakın dilerse Rabbim dilerse belki dileyecek bilmiyoruz tabi böylece. Güneşte öyle bir enerji olur ki birdenbire çünkü hidrojenin helyuma dönüşmesi güneşte bu sayı ile böyle. Bilki halinin kontrolünde ama. Baş boş değil böyle. Hem dönüşemiyor böyle şey. Bir anda 5-10 katı birdenbire helyuma dönüştü mü hidrojenler? Dünyada bir şey kalmadı muhtemelen. Yani atom silahları ile patlar, o mektubun başına bela olur muhtemelen. Önce güneş enerjisi ayarlaması. Mevlam ona kuvveti vermiş. Sonra ne gerekiyor? Sen tarlanı ektin. Ama deniz uzak. Su uzak. Ne yapacaksın? Su lazım. Yağmur suyu lazım tarlana. Nasıl su gelecek oraya? Bak Mevlam kurmuş burada böyle. Bu nedenle çevir, su çevirimi. Dünyada biliyorsunuz denizler daha fazla karadan. Çok fazla. O kadar gerek var mı? Var ya. Depolandı sular mı? Depolandı. Böyle ne yapıyor? Güneş enerjisi ısınan su ne yapıyor? Buharlaşma başlıyor böyle. Su çabuk buharlaştırıyor. 20 derece ısı buharlaştırıyor 20 derecede ama görünmez. Bembeyazı böyle. 100 derecede o kalındır, kabadır böyle. Su buharlaşıyor. Buharlaşan su ne yapıyor? Havadan hafif yukarıda çıkıyor. Çıktı çıktı belki uzaydan gitsin kaybolsun. Denize kuru gider. Arkasına gelmezse. Bir de durunca buna. Dur. Yasa dur bakalım. Nereye geliyor bu sular? Bir soğuk tabakaya geliyor böyle. Oraya gelince bir yoğunlaşma oluyor biraz böylece. Ama fazla ağırlaşmıyor. Aşağıda inmiyor. Yukarı çıkamıyor muhtemelen bak. Allah'ın koyduğu denge düzene bak muhtemelen böyle. Yoğunlaşıyor. Peki orada şu yoğunlaşma kaldı. Yine tekrar aynı yere yağsa ne olur? Denizden çıktı, denize indi. Aldı, verdi mi gülüm? Tarlan, sen tarlanı yayla, su gelmedi. Ne gerekiyor? O su barının başka yönlendirilmesi gerekiyor. Ne lazım bunlara? Hareket, hava hareketi, yani rüzgar. Ağaçta yüksek basınç yeni o. Ağaçta basınca gider bir hava gider, böyle, akım böylece. Ne kadar da fark var, o kadar hızlı gider muhtemelen. Mesela deniz sahilinde ikinden sonra mutlaka bir esinti olur, dalga olur. İkinden sonra böyle, deniz sahiline böyle. Hem sahile doğru dalga olur böyle. Neden? Çünkü toprağa güneş ısını emmez muhtemelenler. Toprağın altı soğuk olur böyle. Esnemem çocukluğumda her evde küp vardı, yere gömülü. Küp bu yere gömülü vardı böyle. Her evinde küp vardı böyle yazın, onun su olur böyle şey. Kuyular soğuk olur yazın. Toprak ısı emmiyor böyle. Güneş emer böyle. Ne oluyor şimdi? Kıyıdaki toprak güneşi emmediği için üzeri ısınıyor. Altına vermiyor. Isı olduğu üstüne kalıyor. Tabii çakıllar, kumlar, toprak neyse ısınıyor bunlar böylece. Aslında öğle vaktinde, öğle sıcağında aşırı ısınıyor bunlar. Ne yapıyor? İkinden doğru ısınan hava yukarı çıkmaya başlıyor. Hafifli çıkıyor böyle. Bir hava boşluğu oluyor. Denize kalmıyor daha serin. Hücum ediyorlar. Hücum edince esinti başlıyor. Esen hava ne yapıyor? Tabii suya bir sürtüşme yapıyor suya böyle. Sürterken suya bir kabartıyor böyle. Hayır kabartıyor. Arkadan gelen hava tekrar onu çarpıyor, büyütüyor, büyütüyor. Dalga büyüyor. Kıya doğru gidiyor muhtemelen böylece. Allah'ın kulu düzen muhtemelen böyle. Ya. Güzel Mevla. Yani Allah kullanmayan yazık olsun, onu kullanmayan muhtemelen böyle. Yani sapıklı tapınlar Allah korusun. Kim kurdu bu düzeni? Kim bunu değiştirebilir? Kim buna gücü yeter böyle şey? İşte atmosferde üst tabakada da böyle rüzgar oluyor muhtemelen böyle. Oluyor. Ne yapıyor rüzgar? Önce su barını bir araya topluyor. Ki hep kanı var. Amel'e geliyor. Minel mu'surati ma'en seccaja. Minel mu'surati. Sıkışan bulut bak. Mu'sal böyle. Yani bulutların çeşitleri var muhtemelen böyle. Hep kanı geçiyor bunlar böyle. Rahatsız bunlar geçiyor bunlar böyle. Rüzgarın geçtiği birkaç yönden Melike Aleyhisselam'a yönetiyor. Allah'ın verdiğine kuvvet azametiyle öyle bir sıkıştırıyor bunlara böyle şey. Sıkıştı, yağmur bulutuna dönüştü. Hem oraya inecek mi? Yok. İnsin, denize inecek hem. Alçık. Nereye gidecek bunlar? Melike Aleyhisselam bakıyor. Allah'ın takdirinde bu suyu nereye sevgi gerekiyor? Bulutlarına sevgi gerekiyor. Oraya doğru rüzgar yönmüyorsun böyle. Ediliyor. Mesela günümüzde uzaydan bunu kontrol ediyor bu şekilde böyle. Bir yağmur bulutu şu yere gidiyor böyle. Tabii rüzgarın esindiği gücü o yağan bulutun hareketi, bunlar hesaplanıyor. Şu an şuraya varabilir bunlar böyle. Şimdi su gidiyor muhtemelen, yağan bulut gidiyor muhtemelenler. Nereye yağması gerekiyorsa oraya yağmur yağacak. Yağmur olmadı mı yayla ormanda ağaçlar olmadı. Bitki olma bir şekilde. Yine Mevlam ayetten buyurduğu gibi rızık gökte. Rızık gökte. Yalnız normal su boraşa tekrar dönse yine verim olmaz muhtemelenler. Doğal gübre lazım. Doğal gübre lazım. Ne gerekiyor? Gökyüzünde nükleer santral dönüşü atmosfer. Ne gerekiyor bu sene? Bu sene mesela pancar fazla olacak, patates fazla olacak, şu olacak. Onlara gereken elementler lazım, gübre lazım onlara gereken. Bunlar işte atmosferde üretilmektedir. Doğa nükleer santral. Ne ile üretiliyor bunlar şimdi? Tabii ısı lazım. Enerji lazım evvelde. Ama aşırı enerji lazım evvelde. Milyon derece enerji lazım. Atom parçalaması için ne de bu da? Şimşek bu da. Bak şimşek. Her zaman olmaz şimşek böylece. Şimdi oldu mu bereket olur muhtemelen böyle. Şey oldu böyle. Bereket var böylece. Tabii bulutların bir kısmı artı, eksik kısmı bulursa böyle. Bunlar karşılıklı gelecekler böyle karşılıklı. İletken olacak. Genelde hafif yağmurdan sonra olur şimşek. Hemen olmaz böyle. Hafif yağmurlu hava olur, nemli hava olur böyle. Şu artı elektriği buna ulaştıracak. Buna karşı gelirler. Bir de o anda yüksek voltaj gerekiyor. Boşlanması için böyle. Çok yüksek voltaj gerekiyor. Yani güçlü elektrik akımı gerekiyor. Her bulut olmaz şimşek. Benim onlara onu veriyor. Ne yapayım buna birbirine böyle birbirini yok ediyor bunlar. İmha ediyor. Yani bir kısa devre oluyor böylece. Birkaç saniye sürer. Aşağı yukarı 3-4 kilometre kadar sürer böyle. Hem de merdiven zikretli olur bu şimşek mıdır böyle. Düz gelmez böyle böyle. Şimşek böyle olur. Yani böylece 3-4 saniye sürer. 300-400 kilometre, 3-4 kilometre bulur böyle şimşek. O anda orada işte enerji, ısı oldu. Milyon derece geçen ısı vardır. Bu sene ne oluyor? Azot gazı parçalanıyor muhtemelen. Oksijenle parçalanıyor. Parçalanıyorlar. Bunlar birleşiyorlar. Kimyacı birleşme. Bakın. Kimyacı birleşme böyle. Azotu oksijenin yerine koy. Fiziksel olarak yerine getir. Bir şey olmaz. Özellikle koru bunlar böylece. Nedir kimyacı birleşme? Aslına getirip başka maya dönüşme. Mesela su. Oksijenle hidrojen birleşme muhtemelen böyle. Birleşiyor. Ama kimyacı birleştiği için ne yapıyor? Aslına bırakıyor. Başka maya dönüşüyor böylece. Ne oluyor şimdi? Bakın bu ısı ile, enerji ile azot oksijen parçalandı. Parçalandı. Bunlar kimyacı buna birleştirir bunlar. Başka gaz dönüşü bunlar. Azot monoksit deniyor böyle. Başka mı? O başka şeye dönüyor. Buna dönüşüyor. Derken su buharı parçalanıyor. Su buharı parçalanınca hidrojen ayrılıyor bundan. Hidrojen oksijen birleşiyor. Amonyaka dönüşüyor muhtemelen bakın böyle. Yani eğer daha kuvvetli yere gübre gerekiyorsa şişe daha kuvvetli olur, daha çok parçalanma olur. Bak muhtemelen böyle. Hep bunlar nedir muhteremler? Yazı ve mahfuzda böylece. Yani bu mevsimde şu kadar pancar olacak, şu kadar meyve olacak, kırışık olacak. Bazı konuşulur denir ya böyle. Bu sene mesela ayva olmadı bu sene. Ne olmadı? Yağmur yağdı, yandaki elma oldu, o ne olmadı? Ona gereken gübre gelmedi, elemente gelmedi gerçekten muhtemelen. Efendim, soğan oldu, patatesi olmadı bu sene. Bu sene fasulye olmadı. Hatta Mevla dilerse muhtemelen, dilerse, mesela buğdayın sapı samanı büyür, tane yapmaz muhtemelen. Ona bir element geri bak. Yani atmosfer, bir nükleer santral dönüşüyor muhtemelen. Ona göre maddeler değişiyor, gazlar değişiyor. Hatta gökten gelen tozlar bundan yere geliyorlar. Bunlar tabii yere iniyorlar. Yerdeki toprakla elemente birleşiyorlar. Başka dönüşüyorlar. Genelde muhteremler böyle güzel yağmurdan sonra yani şimdi yağmurdan sonra güneş çıktı mı Ekim birdenbire girişti böyle. Onda böyle yavaş yavaş sulama yavaş olurken ekim bakmışım birdenbire canlanmış böyle. Canlanır. Peki bundan yaratıldı şimdi. Rızık hazır. Ne gerekiyor şimdi? Her can rızkı da yazılmış ama. Ona ulaşması gerekiyor. Nasıl ulaşacak? Bir iki ay buna gücü yetmiyor ama. Yetmiyor. Ona göre bu kadar böyle şey. Bu Mevla'mıza ait muhtemelenler. Ne kadar yerden dabbe varsa rızkı Allah'a aittir. Ayet-i Kerime. Hud 6'da. Allah rızkı o. Ana karnında cenin. Fetüs cenin tıpta. Bebek ana karnında. Canlandı. Rızık istiyor. Bak kim rızık verebilir orada? Allah aşkına. Kim verebilir? Hangi tıp güç verebilir ona böylece? Ona serumu takarsın şu ana karnında. Ne veriyorsun ona? Mevlam rızık veriyor muhtemelen. Ana karnından ne yapıyor? Annesinin kan dolaşım sistemi bir organa bağlıyor. Adı plasanta. Bu oluşuyor orada böyle. Bu oluşuyor plasanta böyle. Çocuğun da kan dolaşım sistemi göbek kordonundan aile plasanta o eşlenen o maddi organa bağlanıyor. Anne yer işler, öğütür, sindirir, bunu kana dövüştürür ve kan olarak çocuğa gidiyor muhtemelen orada. Ve kanda erimiş oksijen de gidiyor çocuğa böylece. Bu da alır muhtemelen. Bir çocuğu bak muhtemelen, çocuğun ana kanan, çocuğun rızkı yazılmış muhtemelen. O anne ne yiyecek? Nasıl kan meydana gelecek? O da yazılmış muhtemelen. Yazılmış. O çocuğa rızık giden muhtemelen. Bunu gönderen güç kuvvet kim? Uçan kuş. Hadi yavru kuş bilhassa yuvada. Yavru kuş. Yuvadan çıktı. Ama uçamıyor daha yavru. Yuvada yukarıda aşağı inemez. Ona kim rızkını verecek? Ana kuş. O Allah Celle Celaluhu Mevlam bakımı. Mevlam muhteremler. Yani insanları günümüzde oruçlu hayvanları eğitmeye. İnsanlar günümüzde oruçluyor böyle. O kadar eğit uğraşıyorlar. Ama bunu veren yapamıyorlar. Bir ana kuş ilk defa daha yavru çıkmış. Yumurta ilk defa. İlk daha yuva yapmış. Ana kuş daha yeni de ilk ana olmuş daha böylece. Sabah uyanıyor erken kalkar kuşlar muhteremler. Onu uyumazlar seher vaktinde. Kalkar kuş uyanıyor. Kendi karnı aç. Önce düşün yavrusunu bakma. Ona o duyguyu veren, bilinciyi veren, onu yöneten kim? Ya. Kim muhterem Allah aşkına? Kim böyle şey? Ana kuş şimdi iner aşağı. O yavru kuş ne yiyecek, ne yiyebilir? Ona ne gerekiyor? Onu bulur muhteremler. Ona bakar, buna bakar, alır, gelir. Ne yapar yavru kuş? Açar ağzını atar. Onu yutar. Doyamadı ama biliyor annesi doyamadığını böyle. Yine gider. Yine gelir, açar ağzını atar. Doydu mu onu anası biliyor böyle. Şimdi su mu gerekiyor? Suya gider, ağzına su alır, yutmaz onu. Gelir, açar ağzını yavru. Ben gözettim bunu muhtemelen böyle. Özel bir ona gözettim bunları böylece. Açıyor yavru ağzını. Annesi böyle damla damla. Bir de ver, boşalt verin böyle. Bir damla veriyor. Kuş onu bir yutuyor böyle. Tekrar veriyor. Doyamamışsa gidiyor. Tekrar gidiyor muhtemelen. Rızkı yaratmak, bir de yerine ulaştırmak. Rızık kiminse, bu rızkı o kimse yiyecek muhtemelen. Ama başta yemez muhtemelen. Kişi kendine hazırlar, rızkı hazırlar kendisine, engel çıkar, o kalır. Gider başka da başka bir şeyler böyle şey. Rızkı hazırlar, misafir gelir, ona ikram eder bu muhtemelen. Ona ikram eder. Bazen eve misafir gelir. Birisine mesela, sevdiği insan gelir, uzaktan gelmiştir, yemek yapması gerekiyor ona, o anda bir şey bulunmaz. Olacak muhtemelen. Neden? Misafirin o anda rızkı yok, az mısın sen böyle. İster ki ona bir şey yapsaydı keşke böyle. Ama vakitsiz geldi, aniden geldi, o anda elinde bir şey bulunamadı, yemek bile yapmamış, ancak bir çay demler, bir yumurta kırar, biraz peynir çektin, kusura bakma, bir şey yapamadımmış. Denizdeki balıklar mesela bak. Denizdeki balıklar. Ne varsa böylece yazılmış böylece. Bir de ecele bakalım, ölüm. Ölüm listesi azarası elinde muhteremler. Kim ölecek bu yıl? Kim ölecek bu yıl? Bir yıllık ama ölüm listesi onun elinde. Ne zaman ölecek? Nerede ölecek? Bu ölüm de öyle ay, sene, yıl falan değil. Sağ sahne değil. Çünkü aile yılı olmaz. Onu mesela 70 yaşayacak. Ama hangi ayda ne zaman ölecek? Hangi ayda deyince aylar da farklı. Hristiyan miladisi var, İslam kan ayları var, Yahudi ayları var, Hint ayları var, Çin ayları var. Değişik takvim muhtemelen. Nasıl bunlar? Nefes sayısı ile. Hani atışı, nefes sayısı muhtemelen. Nefes sayısı ile böylece. Hazreti Aleyhisselam bulunduğu makamından bütün insan hepsini böyle avucunda böyle. Hepimiz böyle görüyor. Nefes sayısını biliyor muhtemelenler, izliyor bunları böyle. Olduğu yerden bir anda canını alır böylece. Bir gün Hazreti Aleyhisselam, Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ı ziyarete geliyor. Peygamber, görüşüyorlar, konuşuyorlar. Sonra İbrahim Aleyhisselam, ya Azrail, senin görevin canları almak, ruhu almak. Bak şu kadar zaman burada beraberiz. Şu anda ölen olmadı mı hiç dünyada? Ya İbrahim, çok ölen oldu. Savaş bile oldu böyle. Denize batan da oldu böyle. Boğulan da oldu böylece. Ne oldu bunlar? Hep can aldı bunlar. Ne oldu böyle? Ona Allah o gücü vermiş muhtemelen böyle. Bulunduğu yerden böyle bütün insan için canını alabilir böylece muhtemelen. Yani bir insan nereye girse ecele gider, elinden gitsen kurtulamaz muhtemelen böyle. Kurtulamaz. Bu yazılmış şimdi muhtemelen. Yani ölüm sağlığa bakmaz, hastalığa bakmaktır. Öyle hasta insan vardır ki hayatı genç hastalığı geçmiştir. Artık her artık ölecek, öldü falan derler. Öyle hastadır. Mesela muhtemelen ben küçükken hasta olmuşum çok. Öleceğim diye bana rahmetli babam Rusya'dan çıkarmamak lazım. Ölecek bu. Kesin ver böyle. Yani aile karar vermek bu. Yaşamaz bu demişler böylece. İni bir olmuşum bu şekilde. İlk yaşıma kadar muhtemelen böyle. Ondan sonra bak ilişim muhtemelen böyle. Demek ki ölüm hastalığa bakmıyor, sağlığa bakmıyor muhtemelenler. Şimdi gelelim adı cemaatimiz. Bunlar tabii kaderle, imanla ilgili olduğu için ağırlığı buraya veriyor muhteremler. Yani sırf bir gecede efendim şu ibadete bunu yapalım dersek insanlara gaflete kalıyor böylece. Kişi bir kandil gecesinde koşuyor bir namaza, camiye efendim, ikiye namaz kılacak, şunu yap, bunu yapacak. Allah affetsin, tamam cennet kazandı. Cennet ucuz değil muhteremler. Ucuz değil muhteremler. Bu cennet ucuz değil. Bunun için yani ağırlık burada olması gerekiyor. Tefekkürle imanın güçlenmesi gerekiyor. Kul kendini bilecek, azini bilecek, kul evvelinin sonucunu görecek, kul Mevla'yı tanıyacak muhtemelen. Kul hocam tanıyacak Mevla'yı kul böylece. Hadis okuyayım bu konuda inşallah. İzakirâniyet-i Nusbü Min Şabane. Hulü Aleyhisselam Hazretleri Şaban'ın nısfı olduğu zaman, yarısı olduğu zamanla, yani Bela gerisinde. Fekûmû leyletâ ve sûmû yevmehâ. Peygamber emrediyor. Gecesine kaim olun, ibadet ediniz, gününüz oruçtunuz böyle. Fe innallâh yenzil fiyâ. Mevlam rahmetiyle tecelli ediyor. Rahmetiyle. Mevlamızın bir celal sıfatı vardır. Ve cemal sıfatı böyle. Cemal hep hüsnü güzellikler. Li grubu şemsi İlâ sema dünya. Rabbim beraber gelesinde güneşin batışıyla beraber dünya semasına Mevlam tecelli ediyor. Özel bir böyle. Tam her şeyi görüyor bilir Mevlam böylece. Demek ki beraber gelesinde Mevlam grubu şems batışıyla yani akşam namazının girişi, ilvatinin girişiyle akşam namazı buna dahil olmuşlar böyle. Feyekul Mevla buyuruyor şimdi kullarına, bizlere. Ela müstafirin fe ağfirü lehü. Kullarım, yok mu istifaden, yok mu tevbe eden, yok mu pişman olan, günahtan dönen yok mu işinizde? Yok mu tevbe eden? Onu affedeyim onu. Fe ağfirü lehü, onu affedeyim böylece. Kul yine Peygamber gecesi olduğu halde yine televizyon başında bisikleri seyrediyor. Kötü ideolojilerin o kanallarını seyrediyor. Aç kuruşunlara bunlar devam ediyorsa bundan yoksun muhtemelen. Bak Mevlam affediyor. Mevlam'a şart koşuyor. Yok mu istiğfar eden, yok mu tevbe eden, yok mu? Yani af dileyen yok mu? Yok mu öyle soruyor böyle. Varsa. Ela müsterzıkın ferzukuhu. Rızık isteyen yok mu Mevlam bir rızkını bollaştırayım. Demek rızkı dar olan da ne yapsın? Mübarek belgesini muhteremler. Böyle o konuda yalvarsın. Önce tevbe bakın böyle. Önce tevbe istiğfar, arınma. Ondan sonra ya Rabbi bana hayır rızık vererekten dua etme gerekir rızık içinde. Ela müptelin fü'afiyehü. İçinizde bir iptir olan yok mu? Derdi, muhsibet olanlar, hareket olanlar, hastalığı, yakını, şusu, busu olan varsa o da böyle de affedilirsin ve ona şifa verebilirim. Ela sahilin fü'utiyehü. İsteyen var mı? Ne isteyen varsa vereyim Mevlam buyuruyor. Ela keza keza. Mevlam da sayıyor bu şekilde böyle. Hatta yatlal fecrü. Ta tulu fecre kadar bu hal devam ediyor muhtemelen. Belgesinde böyle. Güneşin batışıyla başlıyor. İmsak vaktine kadar. Samazının girişine kadar vaktine. İmsak'ta samazın vakti girer. Demek ki akşam namazı ile yatsı namazı da bu gece dahil sevabına. Bu sefer olmuş oluyor. Ellerine geldiği kadar muhteremler böyle bari geceleri boşa getirmemeye de çalışmak gerekiyor böyle bak. O Rabbim Mevlam bak tecelli ediyor birinci semaya. Kullarım var mı içinde tevbe eden yaptığına pişman olan var mı? Dönüş yapan var mı işinizde? Bunu affedeyim. Varsa böyle. Varsa ben tevbe muhteremler. Bu şekilde inşallah Mevlam'ıza dua edelim böylece. Özel bir namaz yok muhteremler böylece. Bazı kitaplara var ama bunlar kaynaksız bunlar böyle. Hikaye kitap yazmışlar bazen, şu kadar bu şekilde. Nedir en sağlamı? Üzerimize kazanamız olanlar kaza kılın muhteremler. Kaza, kaza, illa kaza muhteremler. Yani nafile 100 kere kılacağını iki kere kaza sabahın farzını kılın yeter muhteremler. Daha sevap ona böyle. Kaza muhteremler böyle. Ne oluyor kaza kılınca? Kişi o vaktamını kılmayınca sol defte yazılı o. Günah. Yazılı muhteremler. Duruyor bak. Kul niye dedi? Üzerine kaza kılan ilk mesanımın farzını kılacağım deniyor. Onu kıldığı gibi melek bunu buradan siliyor. Siliyor. Bir de onun günahı gönülden siliniyor. Onun ağırlığı, sikreti, sıkıntısı gönülden siliniyor. Ve sağ deftere sağ bölümüne geçiyor. Yani mahşerde hem günahdan kurtuldu, öyle yıkıldı, öyle buradan siliniyor. Ölenin gönlündeki günah pası siliniyor. Gönül biraz açılıyor, biraz daha gönül böyle. Sadeleri sakışı muhtemelen. Ama kaza, kaza namazı muhtemelen. Ama namazı güzel kılalım muhtemelen. İnşallah Teala böyle. Tabii konu çok derin ama muhtemelen. Böyle bırakalım inşallah Teala. Rabbi önce imanımızı kamil etsin imanı muhtemelen. İmanı kamil muhtemelen. Bir imanı kamil, ya kamil olgun. İmanı kamil, Allah'ı unutmayan. Allah'ı unutmayan. Kul her zaman her yerde bir iki Mevlam beni görüyor, biliyor. Bu imkanımız. Kul Allah'tan gafil olmaz. İman kamil olmayınca ibadet çok zor olsun, Allah'tan gafildir ama bak. İman kamil değilse, o insanın ibadet çok bile olsa ama gafildir böyle. Ömreye gider. Oraya bakar, buraya bakar, şu oteli yattım, bu oteli yattım, o çok rahatlık, şu bu, yedi, şunu içti, bunu içti, bu şekilde verin böyle. O Beytullah'ın derine bile muhtemelen böyle. Namaz kılar, Allah-u Ekber der ama iyi artık, her şey aklına giremez muhtemelen böyle. Namazdan tad alma, heyiz alma, neye? Allah hatırlayamıyor. İmanı kâmil değil. Allah'tan gaflette muhtemelen, Allah korusun muhtemelen böyle. Bunun için önce imanı kamil, imanı kamil, Allah'ı unutmamak, ondan gafil olmamak muhtemelenler. Bir devamlı gözetleyen Mevlam, her zaman bizi büyüyor. Ondan sonra ameli salih, ibadetin de iyisini yapmak böyle. Namaz mı kılınacak? Namazı yavaş kılmamalı. Daha da okumalı namazı böyle. Kelimeleri bir tetik okumalı. Secde rükû yapmalı. Biraz secdeye giderken bir meleki Allah huzurunda yere kapanıyor. Allah secde ediyor muhtemelen böyle. Yani ibadetlerin özü, temeli, direği namaz. Namazın özü secde. Allah'ın yere kapaklaması bu şekilde. Yani bunun dışında haramdan sakınmak muhtemelen. Çünkü haramlar insanın gönlünü etkiliyor. Gönlünü etkiliyor böyle. Gaflet buna kaynaklanıyor böyle. Günahlar. Kişi bir harama bakar, bir yalan söyler, bir gıybet yapar. Ya Allah'a haram bir lokma yer, bir şey yaparsa ne olur? Bunları gönlü, kalbi karartıyor bunlar. Paslandırıyor bunlar. Perdeliği kişi, Allah'ta ayrı kişi bunlar. Gönlüne sakınma gerekiyor. Elden geldiği kadar da namaz dışına da günlük hayatımızda, yaşantımızda da hep Allah'la olmak için zikrullah. Zikir anlatır. Zikrullah böyle. Arabada, direksiyon başında, efendim işte durakta beklerken, yayın giderken, işimiz yaparken, masa başında, nerede olsa olsun, zikrullah muhtemelenler. Nedir bu da? En kısası, nefsi celal celal çağırıyor. Allah, Allah, Allah. He çıkacak ama sonra he böyle. Allah. Kul Allah diyecek ki, Allah derken kaybını öperecek muhtemelen bak böyle. Öperecek böyle. Yani dille kalp birleşmezse iki uç artı eksi. Lamba yanmadı. Böyle. Böyle. Dil kalp muhtemelen. Dil ne diyor? Allah Allah Allah diyor ama göz orada kulak burada hiç Allah tesbih gibi. Şangırışın Allah Allah Allah Allah Allah. 100 kere çektim, 1000 kere çektim. İşte bilmiyorum çekmedi. Orada kaldı o. Tek şey yanmıyor yani ama. Lamba yanmadı muhtemelen. Gönlü yan açmadım ben işte. Ne olacak böyle? Allah, Allah, Allah. Ne olacak böyle? Allah, Rabbül Alemin. Rabbi yaratan Rabbim. Böyle. Dileyen kelime-i tevhid. La ilahe illallah. La ilahe illallah. Da bu konu böyle. La illallah. Yolda giderken muhtemelen, iş yaparken, alışveriş yaparken böyle, her yerde böyle, insan boş konuşacağına, boş konuşacağına, boş oturacağına, kişi mesela emektir, işi yoktur, camiye gider ama camiye giremez. Girişler değil mi? Girişler. Otur. Tesbih de gerekir yani. Sayısı ne lazım? Sana sayısı bunu ya. Sana ne sayısı bunu? Benim görevi ne? Yazıyor bunlar işte bu. Sen sayısından bile unutursun sayısını. Yazmışsın gibi yere. Yazsan da düğüne kalacak o. O işe yaramıyor. Benim görevi bu. Gir camiye değil mi böyle? Yani oturup konuşurken ne oluyor tabii? Camide otururken bile ne oluyor? Gösterip dışarıda. Açık kadın geçiyor, şu oluyor, bu oluyor, onu bunu konuştu, gübete dönüşebiliyor. Neden bunlar? Tek bunların kelime atayanlar, iman kâmili gafletmedi. Allah'a emanet. Rabbim inşallah bu gücü hürmetine muhtemelen hepimiz inşallah, imkâmil etsin inşallah. Rabbim İslam'a emanet kurtarsın düşman şeyden inşallah. Yine Tanrı Fatiha.